Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerime selam demesindeki hikmet nedir? Bu selam neden bir başka yerde değil de Uhud'da verilmiştir deniyor. Bu hadis çok hatiplerimiz tarafından söylenmiştir. Fakir de belki bazı mevzelerde ifade etmiştir bunu. Hadis kriterleri açısından aynı lafızlarla tenkide tabi tutulmuş bir hadistir ama bu mevzu teyit eder başka hadisler de vardır. Ez cümle dün bir parça temas ettiğim Guraba hadisi bu cümledendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin başına ve sonuna teveccühlerini ifade eden çok sözleri, çok işaretleri ve işarları vardır. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ümmetin sonunu teşkil eden, ümmeti Muhammed'in sonunu teşkil eden yani ikinci dirilişin temsilcileri tıpkı birinciler gibi onun nazarında çok ehemmiyetli yerleri vardır. Birinciler üzerinde tıpkı bir annenin, bir anne kuşun yavruları üzerinde tir tir titrediği gibi ikinciler üzerinde de tir tir titremiştir. Arada çok insanlar gelmiştir. Fakat ihtimal büyük dirilişleri temsil eden insanlar çok önemli ki Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem arada Karahanlılar gelmiştir, Samanoğulları gelmiştir, Harzemliler gelmiştir, Büyük Selçuklular gelmiştir, Anadolu Selçukları gelmiştir, Osmanlılar gelmiştir ve küçümsenmeyecek ölçüde Cumhuriyet döneminde kalbi temiz, sinesi temiz, siması temiz, duyguları temiz, tertemiz bir nesil gelmiştir. Nitekim rüyalarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine iltifatı ölçüsünde bu son zamanda gelen nesillere de hep iltifat edip durmuş. Bu iltifatları ifade eden bende o kadar rüya metni vardır ki İktiza ederse bir gün onu hepinizin mütalasını arz etmeyi de düşünürüz. Dirilişler yani yıkıldıktan sonra, harap olduktan sonra dirilişler çok önemlidir. Çünkü yıkılışlar beraberinde yeis getirir, ümitsizlik getirir, azmi felç eder ve dolayısıyla insanın yeniden derlenip toparlanması adeta çok zor hale gelir. Bu bana şunu hatırlattı. Bakara Sure-i Celilesi'nin zannediyorum 21. sayfası, 22. sayfası Allahu veliyyüllezine amen yukhricuhum minazzulumati ilen nur vellezine keferu evliyahumut tağut yukhricunehum minen nur ilazzulumat ulaike ashabun narhum fiha halidun. Bu ayetin ümmetle alakası vardır. Hususiyle ahir zamanda gelenlerle alakasını 23. sözde mütalaa ediyoruz. Çok alakalı. Birileri Allah'ın teyidine masar. Allahümme eyyidina bi ruhim min indik. Diğerleri de diğer cemaatte, kesimde tağutlara uymuş. Onlar için de Kur'an-ı Kerim hükmünü basıyor. Bunlar cehennemliklerin ta kendileri diyor. Bu arkadan eski dönemlerde, eski çağlarda ki Hazreti İbrahim olduğu anlaşılıyor. Nemrut'la arasındaki münazarada Nemrut'u sesini kestiği, ilzam ettiği, mebhut bıraktığı bu tabir Kur'an'a aittir. Febuhitellezî kafer diyor. Kafir dilini yuttu, sessizleşti. Ve arkadan bir şey geliyor. Bir umranın, bir medeniyetin, bir kültürün harap olması. Ferdi planda birisi bu nasıl dirilir ki yeniden, bu dünya nasıl kurulur ki, bu medeniyet yeniden nasıl inşa edilir ki diyor. Ferdi planda olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de bazıları bunun Üzeyr Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de tasrihat yok, sünnet-i sahiyada da tasrihat yok bu mevzuda. Üzeyr'dir denmiyor katiyen ama Allah'ın kullarından bir kul. Öldürülüyor, 100 sene kalıyor. Sonra Allah Celle Celaluhu ihya ediyor onu. Ve sonra ona ihtar ediyor ki, her ölümden sonra bir diriliş haktır. Bu bütün insanların öldükten sonra mahşerde dirilmesine kadar böyle devam eder. Ayet evvela nas olarak, Yani zahiri ayet şuna delalet ediyor. Allah orada bir harika sergiliyor. Yaratması bir harikadır. Öldükten sonra diriltmesi de bir harikadır. Binaenaleyh medeniyetlerin ve milletlerin kültürleriyle, medeniyetleriyle ölmeleri ilelebet bir ölüm değildir. Öldükten sonra dirileceklerdir bunlar. Hazreti Üzeyr'in rüyası böylece gerçekleşir. Sonra hemen öbür sayfanın başında bakarsınız biraz evvel öldürme diriltme mevzuunda da Nemrut'la bir cedelleşme olur arasında. Fakat öldükten sonra dirilmeye inanma çok önemlidir. Bu haşr-ı neşteki dirilme olabileceği gibi aynı zamanda milletlerin ölümünden sonra dirilmesi de olabilir ki dünyada bir diriliş tablosu bunu gösteriyor. O yakinin peygamberi, o teyakkuzun peygamberi, ihlasın peygamberi ve Allah dostluğunda zirvede olan Hazreti İbrahim ve İzkale İbrahim diyor ki artık başka şekilde yorum yapmaya imkan yok. Erini keyfe tuhil mevte. Bana ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ölüleri bir ihya et de ben bir göreyim. Kale evvelem tü'min. İnanmıyor musun? Allah biliyor, inanıyor. İstifam eskilerin ifadesiyle ispati. Sen inanıyorsun yani, ne lüzum var buna demektir. Kale bela velakin liyatmeinne kalbi. Ben inanıyorum sen diriltirsin de, fakat kalbin itminanı çok önemlidir. Burada istidradi bir hususu arz edeceğim. Mürşidin kalbinin itminanı çok önemlidir. Bu hususi mevzuu kafanızda dağıtmasın, fakat kendine göre bir önemi olduğu için arz edeceğim. Mürşid davasının, düşüncesinin aksine az dahi olsa, binde bir dahi olsa ihtimal veriyorsa o tesirli olamaz. Katiyen ve katibeten. Davasının aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanması. İman planından muamelat planına kadar. İnanılması gerekli olan şeylere öyle bir inanacak ki bin tane şeytan etrafında onun durmadan daireler çizseler onun kanaatine, düşüncesine zerre kadar şüphe getirememeller. İbadet-ü taatta öyle sımsıkı Allah'la irtibatlı olmalı ki zaten itikadı o takviye eder. Bin şeytan toplansa dine ait bir meseleden onu vazgeçiremesinler. Muamelatında öyle hassas olmalıdır ki ehli tahkik şöyle demişlerdir. Hakiki Müslümanlık ancak muamelatta belli olur. Alışın, verişin, aile münasebetlerin, insanlarla münasebetlerin ve diyaloğun. Bunlarda ne kadar istikamet içindesin, işte sen o kadar Müslümansın. Çünkü bu işin ameli yanıdır. Diğeri sözdür, kolay söylersiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama bütün hayat boyu davranışlarınızda gözlerinizi açıp kapayıp Allah'ın rızasını araştırma çok zor, çok çetin, çok zorlayıcı bir şeydir. Ve ancak gerçek iman işte o zaman zuhur eder. Muamelatta zuhur eder. Bu itibarla da ehli tahkik muamelatında eğri büğrü insanlara münafık nazarıyla bakmışlar. Allah yeniden onlara istikamet vermezse Müslüman görünmeleri de uzun sürmez. Bir gün bir çukura yuvarlanır giderler. Muamelattır her şey. Bu itibarla mürşidin itminanı çok önemli. Yakinin hiçbir mertebesine kanaat etmemeli. İnsan bazı şeylerde kanaatkar olmalı. Yeme, içme, yatma. Şu hayat düzeni içinde kanaatkar olmalı. Fakat iman mevzunda insan doyma bilmemeli. Ayetel Kübra'yı düşünün. Seyyahatının mütalalarının, müşahedelerinin neticesinde helmi mezid diyor geziyor. Biraz daha arttıramaz mısınız? Yok mu daha diyor. Yok mu? Mürşid sürekli yok mu daha demelidir. Kalbindeki imana yakini hiç kanaat etmemelidir. Hususiyle bu zamanın cemaati neden? İbrahim bize rehberlik yapmış Allah'ın binlerce salat ve selamı olsun. Mezhebimiz bizim Haliliye. Meşrebimiz hillettir yani. Hazreti İbrahim'in yolunu tutmuş gidiyoruz. Zaten ta baştan çocukluğumuzda bize Hazreti İbrahim'in milletinden olduğumuzu öğretmişlerdi. aklımız hayata, hayatın esrarına erince, bize hayatın esrarını şerh eden zat bize mesleğimizin, meşrebimizin ne olduğunu da talim etti. Anladık ki biz İbrahimi olarak doğmuş, İbrahim olarak yaşıyoruz. Yaşayacağız, yaşama zorundayız. Allah öyle yaşasın, yaşattığı gibi emanetini alsın, emanetini aldığı gibi orada haşretsin, neşretsin bizi. Mürşit yakini çok kavi olmalı. Yoksa bir yerde kendisine teveccüh eden sorular, istifamlar, terslikler, zıtlıklar karşısında acaba der, başka araştırmalara, aramalara düşerse her şeyi kaybeder. Arkada bir sürü teşettütü ara meydana gelir. Müşahhaslaştırayım. Hanatun'un İslamiyet'e karşı itirazları vardı. Kaytani'nin de malum, ona Asım Köksal cevap yazmıştı. Evvelkisine de Muhammed Abduh'u, bildiğiniz o görkemli, o muhteşem, o debdebeli eserin büyük alimi. Bizim Mehmet Akif de bu eseri tercüme etmiştir. Mehmet Akif'in Abduh'a karşı olan teveccühünden dolayı bu olmuştur. Yoksa Mehmet Akif'in tercümesi Abduh'un eserinden daha büyüktür. Mustafa Sabri Bey Mevkifül Akl vel İlm vel Alemin Rabbil Alemin kitabında bu eserin tenkitini yapar. Eserde kayda değer hiçbir şey yoktur diyeyim ben, sonrası isterseniz bakın. Bir müsteşrikin İslam'a itirazlarına cevap ama bir çocuğun kafasını dahi tatmin edecek durumda değil. Fakat dahası da şudur. Eseri sıktığınız zaman eserden tereddütler damlar. Mümaşat doludur. Son zamanlarda, yani Batı sanayi inkılabını yaptıktan sonra bizde yazılan her şey bu sanayi inkılabıyla yediğimiz şokun tesirinde yazılmış ve ele alınmıştır. Her eserin alnında, yazılan her eserin alnında hemen bu şokun tesiri bir mühür gibi görülür. İsim verip gıybet etmeyeceğim, allamelerinize kadar pakdamen bir insan çıkmıştır drakşan çehresiyle. Bu türlü levsiyatı hiç bulanmamıştır, bulaşmamıştır. Şarkın yalçın kayaları arasında zuhur edip ihtişamıyla İstanbul'da kendisini gösteren ve hayatının sonuna kadar hiç değişmeyen Hazreti Bediüzzaman. Değişmemiş, mümaşat yapmamış, hiçbir zaman evet dememiş, ortaya attığı davanın hiçbir meselesinde tereddüte düşmemiş. Bu işin acaba alternatifi olur mu dememiştir. Acaba alternatifi olur mu demek, yol değiştirmek demektir. Yol değiştirmenin birinci adımıdır. Mustafa Sabri Bey şöyle diyor. Abduh anlattığı şeylere evvela kendisi inanmıyordu. Onun için gençlik ferasetiyle o kitapta onun tereddütlerini, alternatif arayışlarını, alternatif işaretlerini gördü. İnanması ve arkasından gitmesi mümkün değildi. Onun için Mısır'da, Kahire'de, Camiül Eser'de hiç mâkes bulmadı. Mürşidin her şeyden evvel ortaya attığı davaya inanması çok önemlidir. Onun için mürşitler mürşidi. Allah Resulü de iftiharla ben ceddim İbrahim'e benzerim. Benzeyene de kendisine benzenene de ruhum feda olsun. Evelem tu'min kâle bela velakin liyatmeyne kalbi. Kalbim itminana ulaşsın. Çünkü insanlıkla yaka paça olacağız. Yedi cihetten bana tereddütler gelecek, akın akın gelecek. Bunlar karşısında kalbim hiç sarsılmaması lazım. Başım hiç dönmemesi lazım. Bakışım hiç bulanmaması lazım. Onlara basıp geçmeliyim ben. Ne gibi? Ateşi attıkları zaman orada adeta dans çıkarır gibi, rahat dolaştığım gibi basıp geçmeliyim. Mürşid öyle olmalıdır. Hepimiz bir hedef olarak bence bunu hedeflemeliyiz. Onu yakalamaya çalışmalıyız. Benim gibiler için çok zordur. Fakat sizler çok tazesiniz. Eğile bükülebilirsiniz. Yeni şeylere göre şekillerine yapılanabilirsiniz. Onu arayın. Hayatınız boyunca onu arayın. لِيَتْمَئِنَّ kalbi. Ve sonra burada da bir kolektif dirilişten bahsedilir. Sarih manası şudur, bunu bırakıp başka şeye gitmek dalalettir. Sarih manası şudur, Allah büyük bir peygamberine, Hazreti Muhammed'e yol açan peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, ölüleri ihya mevzunda bir misal sergiliyor. Öldükten sonra her şey dünyada dirilecek. Neye kadar dirilecek? Medeniyetlerin, kültürlerin ölümlerinden sonra dirilmelerinden, umumi ölümden sonra umumi dirilmeye kadar dirilmeler devam edecek diyor. Bu nastır. Öldükten sonra dirilme mevzunda Hazreti İbrahim'in isteğini Allah'ın cevabıdır. Kadiyaniler bu mevzuda kuşları kendine alıştır şeklinde yorumla Seyyidina Hazreti İbrahim kuşları kendisine alıştır, dağların başına saldı parça parça ayrı ayrı, sonra da çağırdı, sonra onlar kalktı yanına geldiler. İlk baskılarında bizde maal yazarı, hepimizin sevdiği çok önemli bir zat da maalesef onların tesirinde böyle bir yorum yapmıştı. Sonra sağdan soldan baskılar görünce o yanlış yorumu değiştirdi. Bu Gulam Ahmet'in yorumuydu. Günümüzdeki Yahova şahitlerinin her şeyi tamamen dünyada başlatma, dünyada bitirme gibi onların da böyle bir vehimleri, böyle bir zanları var. Türkiye'de de tesirini icra etti bu. Çoğu kimseler öyle düşünmeye başladılar. Ama zannediyorum sonra o yanlış yorumlarını değiştirdiler. Bunun arkasında şu vardır. Bir gün değişik medeniyetler şimdiye kadar yıkıldı, yeniden kuruldu, Enbiya-i İzam'ın eliyle kurulduğu gibi. Evvela milleti İbrahimiye'den olmamız itibariyle bizimle çok alakalıdır. Saniyen ahir zamanda mezhebi, meşrebi hillet ve halili olan insanlarla çok alakalıdır. Salisen Hazreti İbrahim'in esas memleketi eski Babil'dir. Bizimle bu yönüyle kök bakımından da çok alakalıdır. Denebilir ki Seyyidina Hazreti İbrahim'in dini eski yıllarda okumuştum. İsmail Hamid Danışment hemen hemen Seyyidina Hazreti İbrahim'in düşüncesini bütün Türk dinlerinin menşei olarak gösteriyordu. Bütün Türk dinlerinin menşei. Bu yönüyle de milletimiz bu meseleyle çok alakalı gibi görünüyor. Dirilişler çok mühimdir dedim. Dirilme çok mühimdir. Hazreti İbrahim de bir umumi dirilişe talip olmuştur. Allah böyle cüz'i bir dirilişin ucunda ona umumi dirilişler adına hem bir ders vermiş hem tembihde bulunmuş hem pek çokça yadırlatmıştır. Bizim de bundan alacağımız ve anlayacağımız şeyler vardır. Ve bizim neslimiz zannediyorum bir ikinci dirilişi temsil ediyor. Bu itibarla da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinin birisini ashab-ı kiramın sırtına koyup Uhud'da Selamun aleykum dâre kavmin mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahikun ölümünden az evveldi. Biz bu duayı hala tekrar ederiz. Yani selam size ahiret yurdunun sakinleri. Arkadan biz de size gelip iltihak edeceğiz. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün gördüğü bir şeydi. İltihak edeceğini bilerek söylüyordu. Uhud'u her zaman ziyaret ederdi. Her perşembe Uhud'a gider, her cumartesi de Kuba'ya uğrardı. İşte son ziyaretlerinden biriydi. Zaten hep böyle dolmuş geziyordu o günlerde. Adeta boşalmak için bahane arıyordu. Uhud'da vefanın timsali önünde savaşan arkadaşlarına son bir kere daha selam çaktı. Herhalde ondan sonra bir daha gidemeyecekti oraya. Onlara selam çakarken ve o bezmin onun başlattığı bezmin beri tarafında emir bekleyen, yani şöyle bakabiliriz o ayete. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada. Onlar Allah Resuluna akabelerde verdiği sözü yerine getirmişlerdi. Bu sözü kanlarıyla da imzalamışlardı. Ve minhum men qada nahve fe minhum men yantazir. Bir de bekleyenler vardı. Acaba sıra bize ne zaman gelecek? Bunu Enes bin Nadır söylemişti, Sa'd ibn-i Rebi söylemişti ama fakat bunu öyle anlamaktansa şöyle anlamak daha doğrudur. senin arkadaşların bizzat seni görenler, insibağın huzuruna erenler, senin boyanla boyananlar ve senin uğrunda ölenler, sana verdikleri sözü akabede yerine getirdiler. Biz de sana bir söz verdik ve sözümüzü yerine getireceğimiz anı intizar ediyoruz. Oturmuş hepimiz o sözü yerine getireceğimiz anı intizar ediyoruz. O bakımdan arkadaşlarımız sizler, Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde ikinci dirilişin temsilcileri sayılırsınız. Namzetsiniz, bu işe talipsiniz. Enes bin Nadır gibi. Fakat vefa ister bu iş. Samimiyet ister, sadakat ister. Arızasız, hiç ara vermeden. Bu işte mütemadi hizmet ister. Cenab-ı Hak o anlayışa ulaştırsın. Onlar çetin bir mücadelenin temsilcileri oldular. Vaka bir Bedir görmüşlerdi ama öyle çetin bir muharebe görmemişlerdi. Bir münasebette arz ettiğim gibi sahabe-i kiram yeni yeni harbetmesini öğreniyordu. Ve karşıdaki düşman çoktu. Beklenmedik bir anda düşman karşılarına çıkmıştı. Belki tam hazırlıkları da yoktu, aniden bastırmışlardı. Bedir'den sonra onların burunları kırıldı, artık gelmeyecekler diye bir beklenti vardı. Onun için Er-Risale'de görmüşsünüzdür, Hazreti Hamza'yı yazar konuştururken diyor ki, bu geçen seneki gibi değil, çok farklı. Fakat böyle bir farklılık içinde ashab-ı kiram hiç farklı bir durum göstermedi. Mesela kimi yakalasanız, kimin hissiyatını dinleseniz Uhud'da. Herkes diyordu ki, Allah Resulü'nün şehit olduğu yerde siz niye yaşıyorsunuz ki? Mesela bu söz Enes bin Nadır'ın sözüdür. Bu söz Sa'd ibn-i Rebi'nin sözüdür. Bu söz belki Abdullah bin Cahş'ın sözüdür. Ve hepsi derin bir vefa hissiyle bir yerde elini sıkıp uğrunda ölmeye söz verdikleri zatın uğrunda ölüyorlardı. Hatta denebilir ki değişik bir yorum, o gün ölmekle ancak Allah huzurunda vebalden kurtulacaklarına inanıyorlardı. Ancak ölürsek bu bize ait bütün güç ve kuvveti onun uğrunda kullanmaktır. Allah'ım ne yapalım? Elimizde sadece ölme vardı ve onu yaptık ve kurtulduk. Verecek başka bir şeyimiz yoktu. Nitekim menkıbe yazarları çok dinlemişsinizdir. Mus'ab İbni Umeyr'in başına o İbni Kami'ye kılıcını indirirken kolları budanmıştır, ağaç budanır gibi. Boynunu uzatır, vur der. Bir bu kaldı onun uğrunda. Ve kılıç darbesi bir ağaç sürgünü gibi boynunu da alır götürür. O da yere yıkılır derler. Demiş olabilir. Mus'ab bunu diyebilir. Mus'ab bunu diyebilecek ruhta bir insandır. Ve hepsi böyledir bunların. En ciddi sarsıntı olduğu anda bile, yani Allah Resulü vefat etti. Bunun şok tesiri çok büyüktür. Siz gönül bağladığınız, dilbeste olduğunuz bir insanın bir yerde vefatını düşünün. Hem davasının mücadelesini verdiği bir yerde vefatını düşünün, nasıl sarsılırsınız? Ama öyle değil de onlar sonradan derlenip toparlanmış.